Ca un simplu călător, strânge pașii, nu-și dă seama că e doar un muritor. După cât am tras în viață, o merge, Doamne, din plin. La dușman l-am pus la suflet, nu mai sare și pe lin. A dracu' străinătate, sunt plecat de-atâția ani. Mi-am lăsat măicuța supărată să mă chinui pentru bani. Lasă, omule, la averea, că banii nu te încălzesc. Pentru bani nu-i da deoparte, vai, vai, pe cei care te iubesc. Așa trece viața mea, fericire sau durere, orice om le va avea. Dar mai am o alinare, cât de supărat aș fi. Uite orice supărare, că mă gândesc la copii. A dracu' străinătate, sunt plecat de-atâția ani. Mi-am lăsat măicuța supărată să mă chinui pentru bani. Lasă, omule, la averea, că banii nu te încălzesc. Pentru bani nu-i da deoparte, vai, vai, pe cei care te iubesc. A dracu' străinătate, sunt plecat de-atâția ani. Mi-am lăsat măicuța supărată să mă chinui pentru bani. Lasă, omule, la averea, că banii nu te încălzesc. Pentru bani nu-i da deoparte, vai, vai, pe cei care te iubesc.